Filipoje nirvdigwer bulig. Тиймд миний баяр хөөр ба тэтэм. Мөн миний хүсн тэмүүлэх хайрт ах дүү нар минь. Эзэн дотор баттай зогсог түн. Эзэн дотор санаа нэг тэ байгаарэ гэж би Юодиагаас хичээнгүйлэн гуй. Мөн Сүнтүхэгээс хичээнгүйлэн гуй. Тиймээ. Үнэнч нөхөр минь чамаас гуй. Сайн мэдээний төлөө над тай болон Клем, миний бусад хамтран зүтгэгчдийн хамт зүтгэсэн тэдгээр эмэгтэйчүүдэд туслаарай. Тэдний нэрс Амийн номд Ди. Эзний дотор үргэлж баярлал. Би дахин хэлнэ. Баярлаг түн. Та нарын төвчээр бүх хүмүүст мэдэгдэг. Эзэн ойрхон байна. Юунд ч бүү санаа зов. Харин альва зүйлд залбирлаараа болон үйлтээрээ талархалтайгаар хүсэлтээ бурханд мэдүүл. Бүх оюун ухаанаас дээгүүрх бурхны амар тайван Христ Есүс дотор та нарын зүрх бодлыг тань хамгаална. Эцэст нь ах дүү нараа. Юун үнэн? Юун хүндэтгэлтэй? Юун зөв? Юун цэвэр ариун? Юун сайхан? Юун сайшаалтай байна? Хэрв аливаа сайн үйл байгаа бол, хэрв магтууштай ямар нэгэн юм байгаа бол, тэдгээр юмсыг бодож санацгаа. Та нар надаас суралцсан, хүлээн авсан, сонссон, харсан зүйлээн ажил хэрэг болго. Амар тайвны бурхан та нартай хамт байх болно. Эцэст нь та нарын миний төлөөх санаа тавилт сэргсэн тул би эзэнд маш их баярлаж байна. Үнэндээ та нар санаа тавьж байсан боловч үүнийг үзүүлэх боломж байгаагүй билээ. Би үүнийг дутагдсны улмаас ярьж байгаа юм биш. Учир нь би ямар ч нөхцөл байдал байсан сэтгэл хангалуун байж сурсан юм. Би тарчигхан байхыг ч мэднэ, илбэг дилбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч аливаа нөхцөл байдалд өлсгөлм болон цатгалан байх, дутагдах, илбэг байхын аль алины нууцад би суралцсан. Надад хүч өгөгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна. Гэсэн ч та нар миний зовлонгоос хуваалцахдаа сайн байсан. Сайн мэдээг анх номлох үед намайг Македонос явсны дараа авах өгөхийн хэрэгт ганцхан таанараас өөр нэг ч чуулган оролцоогүйг Филиппочууд таанар өөрсдөө бас мэдэж байгаа. Яагад гэвэл Теслоникт байхад хүртэл таанар нэгээс илүү удаа надад хэрэгтэй юмыг маань илгээс. Би бэлгийг нэрж байгаа юм биш. Харин таанарын үнэлгээнд нэмэгдэж буй үр ашгийг тань ирж байна. Гэвч би бүгдийг илбгээр хүлээн авч хангагдсан. Би Эпапротидас та нарын илгээсэн юмсыг тань хүлээн аваад дүүрэн байна. Бэлэг тань бурханд таашаагдах тааламжит тахил ба анхилуун үнэр юм. Миний бурхан өөрийн алдардах баялгаар Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр тань хангана. Бидний бурхан эцэгт алдарн үеийн үед байх болтугай. Амен. Христ Есүс доторх ариун хүм бүрд минд хүргээрэй. Надтай хамт байгаа бүх ах дүү нар та нарт минд хүргэж байна. Бүх ариун хүмүүс, ялангуяа Цезарийн гэрийнхэн та нарт минд хүргэж байна. Эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та нарын сүнстэй хамт байх болтугай.